Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Dneska jsme tady v tradičním složení já, Lukáš Václavík a Petr Urban, který teďka ho uslyšíte možná, snad. Čau Petře. Čau, já nevím, co mám říkat. Jo, tak nevím, no něco moudrýho, jako vždycky. Vlastně co to kecám. Cesta je cíl, to je moudro jo. Pro dnešní den. A dnešním tématem budou operátoři. V poslední době na ně máme trošku pivku. V poslední době tím myslím jako furt, že jo? Od jak živa. Od jak živa. Ale teď to má zase nějaký opodstatnění, protože dva z operátoři, konkrétně T-Mobile a Vodafone, tak představují nový balíčky datový, který vy si koupíte, abyste měli nějaký služby v úvozovkách neomezeně. U T-Mobile se to jmenuje Stream On, u Vodafonu jsou to různý pasy. Já tím nemyslím ty zemanovský pasy, ale jako pas s Ačkem. A o co jde? Ty si můžeš koupit vlastně nějaký balíček, aby si například při sledování videa, tak aby se ti data nestrhávala z toho jako základního balíčku, který máš, který má nějakých jako nějaký mrzký stovky megabajtů nebo třeba jednotky gigabajtů, tak aby se ti to streamování například nestrhávalo z tady toho menšího objemu, protože hlavně přehrávání videa nebo poslouchání nějakých hudebních služeb nebo něčeho takového, tak jako spotřebovává nejvíce těch dat, tak ty si můžeš něco přikoupit k tomu. Jo, takže ve skutečnosti ty si za internet zaplatíš dvakrát, jednou za ty tradiční data, jako doposud, a plus ještě potom nějaký jeden balíček. A mi tohle přijde jako úplně zvrhlá služba. Co ty? Platit za internet dvakrát. Je to naprosto zvrhlá služba, tím bych to uzavřel, prostě to je úplně debilní, vymaštěná věc. Ještě mě strašně baví, jak se ty operátoři snaží tvářit, jakože ten neomezený internet je tady, což je úplná hovadina, protože to má spoustu podmínek, o kterých třeba ty se psal ve článku, že jo, pokud ten článek jste nečetli. No, to je opravdu jako super článek, takže to jako doporučuji všem, abyste si ho přečetli, pokud jste ho minuli. A jako jo, no, já jsem třeba zjistil teďka ještě navíc takovou věc. Vodafone sliboval, že k Vánocům dostaneme nějaký ty pasy dočasně zadarmo, myslím, ten na ty sociální sítě minimálně. A ani to vlastně nemůžeš použít s každým tarifem, že jo, jakože já jsem třeba zjistil, že se svým neomezeným tarifem to použít nemůžu, protože bych si musel koupit teda nějaký jiný, ale jako to je v podstatě detail. Každopádně je to zvrhlost, je to nesmysl a je to hovadina a je to zase nějaký ústupek někam, aby oni nemuseli představit nějaký tarify s neomezenýma datama, což je vlastně ten cíl, ke kterému směřujeme a ke kterému už spousta operátorů zahraničí došla, protože zjistili, že je to nutný. A nemám to rád. No, já to taky nemám rád. A zrovna Vodafone, který i založil marketing na tom, jo? Oni to nazývají, že to je datování bez počítání, ale zrovna ta jejich služba je třeba oproti tomu Streamonu od T-Mobile, který tak jako považuji za dost špatný, tak je tak jako mizerně připravená, nebo napsaná, nebo navržená. Tam to je úplně nesmyslný, jako vůči tomu, ty tam musíš furt něco počítat. To není tak, že ty si přikoupíš balíček a jedeš. Tam máš tolik různých podmínek, háčků a všeho. Jenom vem si, jenom ty pasy jsou 4. Jo? U toho T-Mobile máš jenom jeden, ten Stream On, kde máš najednou za 250 Kč si koupíš jako balíček, díky kterým můžeš neomezeně poslouchat. Tam máš, já nevím, tam je Spotify, nebo nějaký hudební služby, je tam YouTube, je tam Netflix a nějaký HBO Go a další televize. Tak koupíš to aspoň jenom jednou a máš to nějak jako za sebou, pokud tady tyhle služby využíváš, tak třeba ti to bude k něčemu platný. Ale u Vodafonu máš ty balíčky 4. Jo, ty máš zvlášť balíček na chat, kde tam je Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram a ještě něco. Potom máš zvlášť balíček na sociální sítě, což považuji jako za dost tak jako zpřízněnou oblast, že nechápu, proč to takhle rozdělují, protože zase v chat pásu máš Facebook Messenger, ale v social pásu tak máš Facebook samotný. Takže aby ty si mohl komunikovat přes Facebook i přes ten Facebook Messenger neomezeně, tak musíš si koupit dva balíčky. Každý stojí kilo. Jo, a v tom social pásu tam je ještě Instagram, Twitter a Pinterest, myslím, nebo něco takového. Tak to máš dva balíčky. Ten třetí je Music Pass, kde máš taky stojí stovku, je tam Apple Music, Deezer, chystají tam Spotify, jsou tam nějaký rádia a nevím co ještě. A ten poslední je Videopass, ten je nejdražší, ten stojí 200. A tam máš taky YouTube, Netflix, Amazon Prime, HBO Go, je tam stream český, tak nějaký další televize. A tady tohle si všechno musíš koupit zvlášť. Navíc mají tam nějaké jako balíčky zvýhodněné, že si koupíš jako jich více, tak zaplatíš míň, ale nemají tam třeba nějaký jeden jako ucelený balíček všech těch služeb, všech těch čtyř. Mají tam jenom tři, ale nemají tam čtyř, což je taky nesmyslný. Jo. Ale i když si to koupíš, jo, dáš za to, já nevím, dohromady ty 400 nebo kolik to stojí v tom souhrnu, tak stejně nemáš datování bez počítání, protože tam zase mají podmínku, že ty tu službu nesmíš zneužívat. Ne využívat, zneužívat. Zneužívání jako nadměrné využívání tady toho. Tak oni uvedou službu, aby ty si mohl jako počítat, teda datovat bez počítání, a zároveň, když to budeš jako fakt využívat pořádně, tak prostě tě budou penalizovat za tady tohle. Tak ty vole, tak jako co to je? Jakože operátoři už nás v minulosti xkrát trolili, ale tohle mi přijde jako trolling na tým nejvyšším levelu úplně. Já prostě chápu, že oni se snaží jako chránit tu svou síť, aby nebyla zahlcená právě tím, že tam bude každý jouda furt streamovat video prostě ve 4K nebo něco takového, což by tu síť fakt asi by to nepřidalo na plnulosti nebo prostě ubíralo by to z té kapacity dostupný, ale jako takový podmínky, jo, ty tam musíš, jo, oni to tam mají napsaný, počkej, já to tady někde mám, že za zneužívání bude považováno, že pokud po třech po sobě jdoucích dnech bude ta spotřeba dat přes pás činit jako 90% tvýho datového provozu. A jako ten zbytek dat přes ten jako klasický balíček, tak je to jenom 10%. Jo, takže ty prostě jako musíš jako tam hlídat, jestli náhodou nesleduješ moc videa přes pás, a jako dorovnávat to potom jako zvýšeným surfováním přes jako ten normální balíček, klasický, jako přes nějaký web, e-maily a tady tohle. Což je jako úplná pitomost. Jako kdo tohle bude hlídat? To je složitý strašně. Oni sice říkají, že teďka to je jakoby povolený ty pravidla, že to jako nebudou zas tak hrotit, ale jako už to, že to tam mají, tak jako je to fakt jako sprostý od nich. Teď se tam vyhrazují podmínku, že do těch streamů můžou sahat, že můžou jako snižovat uměle jejich kvalitu, což jako je taky... Mají to tam, jako ještě to nevyužívají, ale je to tam. Jo? Vlastně dávají se tam takovou podmínku, že prostě ti můžou hrápnout do toho rozlišení nebo do toho bitrateu, který ti bude poskytovat, protože oni mají jako dohody právě s Googlem a Netflixem a tak. No, jako hrozný. Já fakt nevím, jako co k tomu říct. Hrozně mi to naštvalo. A jako bych chápal tady tuhle službu, kdyby třeba byla možná levnější, nebo kdyby byla zdarma. Jo? Třeba americký T-Mobile, který tam je takový jako hodně dravej, protože tam je až jakoby tržní trojka s velkým odstupem za Verizonem a AT&T, tak něco podobného jako tam nabízí a jako spoustu těch věcí tam má jako zdarma přímo v tom tarifu. Jo, i když zase taky můžeme se bavit o tom, jestli tady tyhle věci jako třeba narušují síťovou neutralitu, že ti tam vyberou nějaký konkrétní služby, které se nepočítají do datového nebo neodečítají z toho datového limitu, a že tam třeba hrabou nebo sahají na to rozlišení, že můžou upravovat toho kvalitu videa, ale jako pořád se to nějakým způsobem dá považovat za výhodu nebo nějaký jako benefit pro ty klienty, uživatele, ale jako u nás jako operátoři ti nabídnou takovou nějakou službu, ještě za to chtějí jako docela velký peníze, to je fakt zprostota. Já nevím, co bych k tomu řekl dalšího. Jo, ještě tam máš jako další omezení, jako ty služby, které tam jsou, tak musíš používat jenom skrz aplikace. Nefunguje to třeba přes nějaký web, mobilní web, to jako oni nedokážou detekovat, takže musí to jít přes aplikace. A zrovna jako je to týden nebo dva zpátky, kdy se zase řešila jedna taková kauza, že i tak jako veškerá data, který ty tam spotřebuješ v těch zmíněných službách, tak se tam jako nepočítají do toho neomezeného balíčku. Typický příklad byl YouTube, kde samotný streaming toho videa, který ty chceš vidět, tak jako byl postaven asi mimo ten limit, ale třeba videoreklamy, které tam jsou před, uprostřed nebo třeba za tím videem, tak se počítají zvlášť. A jak ty to odhadneš, nebo jak ty zase jako ten uživatel to neví, že jo? To v těch podmínkách se to nedočte a neví, jak to funguje ta služba, že ty reklamy se tam načítají nějak externě třeba. Vodafone, ne, to vlastně T-Mobile potom nějak jako řekl, že tam začne přidávat nějaký pravidla, aby se tam do toho počítali i ty reklamy, ale stejně zase to je jako věc, která tam jako musí na to vyčlenit nějaký tým, který bude sledovat, odkud se tam tahají reklamy a pak tam přidávat nějaký výjimky, no prostě je s tím zase tolik jako práce zbytečný. To je tak složitá služba, že to nikdo nemůže pochopit, jak to vlastně funguje, kromě tebe teda asi. A jako to je tak složitý, že by mě jako přimělo to uvažovat o tom, že internet je možná úplně zbytečný a že už se tím radši nechci zabývat a že chci žít nějaký jednodušší život, odstěhovat se někde do baráku, prostě uprostřed lesa, být tam jako v klidu. Protože tohle to je fakt jako extrémní. Teď samozřejmě nemůžeš to koupit ke všem tarifům. A zároveň musíš k tomu mít i ten klasický datový tarif. Ty si nemůžeš koupit, jako že si řekneš, tak mi jako jinak internet nezajímá, já si koupím jenom ten nějaký stream na YouTube a ten Netflix a zbytek jako kašlu, to taky nemůžeš, ty prostě musíš mít u toho nějaký ten tarif. A u Vodafonu samozřejmě ho musíš mít, protože zase tam je ta podmínka, že alespoň 10% toho objemu dat musíš právě propálit na tom klasickým surfování. No, jako... Řekni mi, kdo tohle vymyslel, jak mohli přijít na takovouhle zhovadilou věc, prostě x pasů s tolika podmínkama, že to jako nechápu. Není to teda vymyslel českých operátorů, tady tyhle služby OBS, i ten stream on, i ty pasy, tak k nám přišly jako z ciziny, protože asi to není překvapení, že Vodafone i T-Mobile jsou součástí nadnárodních operátorských skupin a tam už tady tyhle služby fungovaly z dřívějška, takže k nám se to jenom tady nějak přiřítilo, jenom okopírovaný odinut z Německa a podobně. Ale to neznamená, že jako kopírovat věci ze zahraničí, že je dobrý nápad, nebo že kdyby to se aspoň, to nedá vylepšit. No, kdyby to aspoň udělali nějak líp, že jo, trochu, ale to jako to v zásadě to udělali nejhůř, jak mohli, že jo, svým způsobem. Už fakt je pitom jenom to, že ty musíš jako za data platit jako dvakrát. Že si kupuješ dva internetové balíčky. Místo toho, fakt je to taková jenom odbočka, nebo já nevím, cesta zpátky možná předtím, než tady dostaneme skutečně ty neomezený data, které budou účtovaný podle ne jako objemu těch přenesených dat, ale podle rychlosti. Tak jak to funguje normálně u pevného připojení, kde ty máš jako vždycky neomezený, i když třeba na Slovensku teďka tam vrací jako fupku i na ADSL-ko, což nebo VDSL-ko. Což je taky jako na hlavu. Cože, kdo má fupku na VDSL-ku? Na Slovensku. Jo, na Slovensku. Ježišmarja. Tam to vrátili ne. Předloni nebo kdy? Panebože, no. To je pravěk, tyjo. To se teda bojím, že to ještě přijde do Česka, tohle teda jako nakonec. Nebo nemusí mít, jako já chápu, že ta mobilní síť jako není dimenzovaná na to, aby tam jako fakt každý to využíval naplno, ale nemusí to být úplně třeba neomezený, ale jako aby ty objemy se jako zvýšily jako výrazněji, aby to byly ne stovky megabajtů, ale třeba jako desítky megabajtů a stovky gigabajtů nebo něco takového. Navíc ukazovali, byly v minulosti nějaký testy, myslím, že to byla v Americe dokonce, kde tam začali ti menší operátoři taky zavádět neomezený data, takže ti jako toho, že to je neomezený, tak začali zneužívat ve velkým, nebo zneužívat, využívat, prostě to tady nebudem slovíčkařit, tak jenom jako malý procento uživatelů, ti ostatní to používali tak jako do posud, akorát, že se tak nehlídali, že když jim prostě nepřišla jim SMSka, že už jsou na 80% limitu, tak nezačali se stresovat, prostě byli v klidu. Jo. Tady tohle všechno tě jenom stresuje tady u těch operátorů. No, že prostě jo. Pořád je jako něčím svazují a nějaký podmínky, omezení. No. No, proto jsem minule říkal, že vážně uvažuji o tom, jestli jako má smysl vůbec mít nějakou jakoukoliv službu od operátora, že nejlíp jako zahodit simku, tyjo, žít nějak alternativně, protože ty podmínky v Česku jsou fakt jako náročný. Tak ty seš takový alternativec. No já jsem máš alternativní platformy, jsi vegetarián. No to jo, tak jasně no. Takže dobře, já do příště zahodím simku a začnu používat asi jenom třeba Skype nebo něco. Jo, no. To by si pomohl. Ale hele, teďka používám na mobilu ten Skype Lite, abych teda odběhl od toho depresivního tématu. A ten Skype Lite mi přijde dobrý. To je přesně ten klient, který ho Microsoft potřeboval podle mě a který může konkurovat právě tomu WhatsAppu a spol. Hele, já jsem ho taky chválil, když jsem ho používal v týdny, ale potom se mi tam objevila nějaká chyba a musel jsem ho smazat, protože když mi někdo zavolal a já jsem to zvedl na počítači nebo prostě jináčí mobilu nebo něco, tak ten na tom telefonu to pořád zvonilo. Ale jako furt to nešlo to jako nějakým způsobem zavizet, musel jsem tu aplikaci vypnout. Jako úplně jako killnout v tom systému. A nevím, čím to bylo, takže jsem to musel smazat. Jo, a jakože pouští se to fakt rychle, je to prostě... Skype Lite se na mým výkonným telefonu pustí asi za vteřinu nebo za dvě a ten normální Skype tam startuje třeba 10 vteřin. Jo. Tak jako kde to jsme, to je jak ty social pásy od Vodafonu, že jo? To už no, tak jsme se oslým můstkem vrátili zpět k pásům. No, každopádně ještě k těm neomezeným datům. U nás už existuje operátor, který jakoby slibuje, že má neomezený data. je to AdiMobile, takový jeden z menších virtuálů v síti, síti T-Mobile, ale tam ty neomezený data jsou taky jako postavený na hlavu. Ty si tam koupíš něco, či já to tady mám připravený schválně, jsou to balíčky, které mají v názvu nějaký číslo, který by mělo symbolizovat rychlost, kterou ty si kupuješ. Jo, tady mají nějaký AdiMobile LTE Pohoda 10, což bys jako řekl, jo, rychlost, jo, vlastně mají tady i napsaný rychlost připojení 10 megabitů za sekundu, stojí to 1000 korun měsíčně, což je teda jako dost, ale i když si to koupíš a budeš se jako těšit z toho, že budeš mít vlastně 10-megový internet, který ti nebude nějakým způsobem házet klacky pod nohy, nebude ti prostě počítat ty data, který prosurfuješ, tak stejně těch 10 megabitů nedostaneš. Nebo dostaneš, ale oni to mají rozčleněný všechno do nějakých třech pásem a ty u toho třeba toho 10 megabitu, tak první 2 gigabajty cirka, tak ti běží na 15 megabitů za sekundu, je to teda víc, než není to těch 10, je to 15. Potom od těch 2 do 5 je to 7,5 a potom po těch 5, tak už je to jenom jako 350 kilobitů za sekundu, což je už jako zoufalý, že jo? No to už je dost zoufalý. To je prostě, tohle jako není neomezený připojení, jako je to neomezený připojení v tom, že ti tam ty data nikdo jako nepočítá, ale když ti to potom klesne po těch 5 GB na těch 350 kilobitů, tak to už, jako, to už je omezení jak kráva, že jo? No to jo. Ne třeba pro surfování, tam nějaký prostě čtení na webu, nějakých jako takových blbostí, to se dá zkousnout, ale třeba pro to streamování videa těch 350 kilobitů už fakt nestačí, že jo? Ještě za ty peníze prostě. A je to, zase je to takový matoucí, že to je, taky to není jako úplně to datování bez počítání, ale taky musíš se furt rozmýšlet, jako v kterým tom pásmu už seš. No, teď když seš v roamingu, tak zase tam to máš jako jinak účtovaný. To je furt vlastně operátoři jako vymýšlejí tolik jako krávovin. A já si myslím, že to takzvaný datování bez počítání od Vodafonu, že to je největší marketingový bullshit možná jako všech dob, tyjo. Nebo jako za poslední dekádu, protože to je jako, to je fakt trolling tohle na nejvyšší úrovni, nemůžu si pomoct. A vem si, že byl to Vodafone, který v minulosti dělal reklamy s čtvrtničkem, že jo, kde se posmívali reklamštině. A co je jako tady tohle, než jako úplně jako nejsprostší reklamština, jako co existuje. To je bullshitová reklamština. Oni jako se snaží ty uživatele nalákat třeba na to, že ty pásy dávají teďka na Vánoce zdarma, jako jo, máme tady super službu pro Vánoce. Jako souhlasím, jako je to pěkný bonus na Vánoce, myslím si, že Vodafone vždycky, nebo v posledních letech vždycky měl jako nejlepší jako by vánoční dárky pro ty uživatele, že jim fakt dal něco zdarma. Nebylo to to, že když si koupíš telefon a k tomu novej tarif, tak dostaneš prostě slevu, tak jak to dělá jako T-Mobile a O2, že ten Vodafone fakt jako třeba ta data rozdával, ale dobrý, jako tohle je dárek, ale potom máš tady službu, která je placená a která je úplně na no. No. Můj názor. Jo, bo to bych se asi podepsal, no. Co k tomu říct víc. Tady je strašná škoda, že teda máme jenom ty tři síťový operátory, protože prostě oni mají tu moc nějakým způsobem, no nejenom jako, že teda máme problém v tom, že tady máme dost divný a drahý služby, ale zase tady vzniká nějaký určitý ohrožení právě i ty síťový neutrality takzvaný, o kterou se v posledních letech bych řekl pořád bojuje, teď zase v Americe to řeší. A oni se teda operátoři tváří, že jako síťovou neutralitu neporušují, ale celý tenhle ten koncept těch služeb opravdu jako je nějakým krokem k narušení té neutrality a na to bychom měli pamatovat. A já si myslím, že nejlíp tomu operátorovi řeknete, že ty služby jsou bullshity a že se chovají jak debilové, když si ty služby od nich nebudete kupovat, takže chraň vás ruka páně, jestli si koupíte Vodafone nějaký social pass a spol, jako to si vás osobně nikdy, najdu a nakupu vás. Nikdy nepřesvědčíš masu lidí, aby jako nepoužívala nějakou službu, to je jako pitomost. No já nevím, no já tak trochu naivně doufám, že tyhle ty nový služby jsou fakt tak debilní a že jako se na ně chytí málo kdo, no, ale možná jsem jenom naivní. Je to ještě k té síťové neutralitě, tak původně se o tomhle termínu mluvilo v souvislosti s tím, že jako s veškerými daty, které ty přenášíš přes internet, tak se bude s nimi zacházet stejně. Jo, že se nebude nic omezovat, nebudou se blokovat žádný protokoly nebo konkrétní služby, že prostě dokud nerozhodne nějaký regulátor nebo něco, že prostě nějaká služba se musí blokovat, tak všechno bude mít stejnou váhu. Ani prostě operátor, který třeba poskytuje nějakou vlastní televizní službu, tak nemůže ji upřednostňovat nebo ji jakoby dávat jako větší jakoby, jak máš to jako řízení síťových zdrojů, nebo jak se to jmenuje, že prostě nemůže tomu dávat větší prioritu než ostatnímu surfování. Jo? Že všechno za vším se musí nakládat stejně, nikdo není zvýhodněný ani znevýhodněný, ale třeba ta pravidla, jak se přijala v Evropské unii a jak to teda teďka už funguje i u nás závazně, tak tam je taková jako podmínka, že operátoři můžou, nebo je tam těch podmínek víc, ale jednou z těch, kterou právě využívá ten pás i ten stream on, tak je, že může operátor nabídnout nějaký balíček služeb, ve který budou, nebo nějaký tematický balíček, ve který budou třeba některé služby postavené právě mimo ten zero rating, což je právě ta věc, že se to jakoby počítá jako konkrétní služba jinak, že se nepočítá z toho normálního datového balíčku. A to je tam ta podmínka, že ty můžeš sestavit tady tenhle tematický balíček, ale musí být otevřený, že nesmí být exkluzivní třeba pro jednu službu, ale musí tam být nějaký třeba formulář pro to, aby kterýkoliv poskytovatel se s tím operátorem mohl dohodnout a tu svoji službu obsahovou tak do toho balíčku přidat taky. Což ti naši operátoři splňují, takže sice ta síťová neutralita v tom jako obecným pojmu jako narušená asi je, ale v tom, jak je to implementovaný u nás, tak jako splnili to, jako vlk se nažral, jako zůstala celá, nebo jak se to říká, a zákazníci pláčou. No. A třeba ještě jedna věc, třeba tady tuhle síťovou neutralitu, tak jak je to definovaný, tak jako zcela jistě porušuje O2čko, který dobíhá ta smlouva ze Spotify, jo, že oni, bylo to jako rok zpátky nebo kdy, tak se dohodli ze Spotify, že ten stream jejich, pokud budeš poslouchat právě tu hudební službu, takže se ti nebude počítat z datového limitu. A když tady přišlo teďka letos v červnu, nebo červenci, v červnu, právě se tady u nás implementovalo to nové pravidlo o té síťové neutralitě, tak už právě ta dohoda mezi O2čkem a Spotify právě spadá do toho, že to už je prostě služba, která je exkluzivní a už je tam nějaká výjimka jenom pro jednu službu. Ale O2čko to neřeší, prostě jejich šéf Tomáš Budník si z toho snad i dělal srandu na Twitteru, mám pocit, takže... A jim to dojde, že ta smlouva, to myslím, bylo na 2 roky, myslím, že to jako asi příští rok někdy skončí, mm-hmm. nebo nějak brzy. Ne, taková ta obrana, jakože my jsme neutrální nebo neporušujeme síťovou neutralitu, protože kdokoliv se s náma může domluvit a my tu jeho službu zařadíme do těch našich seznamů a pak bude tak jako že jo, zvýhodněná. Tak to je prostě, to je blbost, jako to už vidím, jak se všechny firmy, které poskytují nějaké služby, jako posílají nějaké dohody nebo mají nějakou snahu dohodnout se s operátorama, to je x zemí, x operátorů a jako to, fakticky tohle je prostě porušení síťové neutrality. Jako to, že ty podmínky jsou nastavené tak, že se jako tváříme, jako že je to v pohodě, tak já si fakt myslím, že tohle není v pohodě. To je debilita. A ty se můžeš zapsat do toho seznamu, pokud máš nějakou službu, ale to jako nedává automaticky jistotu, že v tom pásu nebo v tom streamonu budeš. Že jo? Tam musíš potom podepsat smlouvu s tím operátorem, který ti zase dá nějaké podmínky. Třeba tu, že pokud bude chtít jako šetřit síť nebo chránit síť, takže ti tam bude jako s tím provozem nějak hýbat, nějak ho bude přiškrcovat. A navíc zase o tom, který ty služby tam budou, tak rozhodou ti poskytovatelé spolu s operátorem, ne ti uživatelé. Jo? Pokud ty jsi jako uživatel a máš nějakou oblíbenou službu, která tam není, tak ty s tím nic neuděláš. Můžeš bombardovat nějakou jako ty provozovatele, ale jako už vidím, jak vlastně bombarduješ Google, aby se bavil s českým T-Mobilem a ti tam přidá Google Music nebo něco takového, jo, který tam jako není v tom streamonu ani v tom Music Passu od Vodafonu. Například. Není to smutný. Já myslím, že je to moc smutný. No. Jakože já mám pocit, že internet začíná být čím dál víc rozbitý. Jako a ono to není jenom na straně těch operátorů, že pak zase se můžeš zabývat těma věcma, jakože že čím dál víc provozu vytváří čím dál méně služeb, že jo, na netu to máš prostě všechno ovládá Facebook, video se streamuje z Netflixu, z YouTubeu, takže... Tak to jako nepovažuji za špatný, vlastně to jako rozhodl se ten trh sám o sobě, že tady máš jako jednu úspěšnou službu, kde se koncentruje obsah i ti uživatelé, já to jako chápu. Je to sice blbý, že právě se to tak jako koncentruje jenom prostě u třeba dvou, třech firem, všechny ten provoz. No, to je právě to, no. Pár firem začíná ovládat, že, celý internet, takže ta koncentrace moci si myslím, že není úplně dobrá. No, a to by bylo asi na jinou debatu zase ještě. Takže co, ukončíme to, ne, asi. Asi jo. Já jsem zvědavý, s čím přijde autůčko. Jo? Operátoři mají teďka ve zvyku kopírovat všechno navzájem a myslím si, že autů to asi nenechá bez odezvy úplně. Právě, že jim taky bude končit právě ta dohoda ze Spotify, tak asi na to budou chtít možná nějakým způsobem navázat, kdo ví. Jo, T-Mobile a Vodafone měli tu výhodu, že vzali nějaký koncept nebo nějakou službu, která už funguje v zahraničí u jejich těch mateřských firm nebo těch sesterských ostatních regionálních, ale autůčko, který už je jako samostatný, že jo, ty už s telefonikou nemá téměř nic společného, až na to, že si jako platí za tu licenci a nějaký mezinárodní jako partnerství v rámci roamingu, tak autůčko, myslím, že ani v té, nebo telefonika ani v té jako skupině, myslím, že nic takového nemá, jo, nějaký takový streamovací balíčky, takže jako pokud by to T-Mobile, teda pokud by to autůčko chtělo u nás zavíst, tak asi bude muset vytvořit něco jako na kolehně vlastního. No, kdo ví, jak to dopadne, že jo? Ještě hůř. Protože já nevím, pořád asi platí, nebo mám ten pocit, že autůčko má u nás jako nejhorší síť, nejhůř dimenzovanou, nejhůř, prostě nejhorší, jo. Hele, Vodafone má docela dobrou síť, až na to, že když vyčerpám svůj datový limit, tak mi vypnou data úplně. Tak no. To dneska mají všichni, že jo? No. A už to zavádějí ti virtuálové, protože... Jo. Prostě využívají jako velkou obchodní nabídky těchhle a pokud by měli se tam účtovat nějaký jako zpomalený data, tak prostě je to výjde hrozně draho, no. No, není to smutný, je to moc smutný. Je. Dneska to je vůbec celý ten podcast takový smutný. Je to všechno, no je to smutný, já si nemůžu pomoct, ale... No, tak... Nicméně Český telekomunikační úřad už začal vyšetřovat tady tyhle nový nešvary, nebo jak to nazvat, který tady zavedli operátoři, tak uvidíme. S tím teda souvisí i věc, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tak zkoumal to, jak se operátoři chovají, jak navzájem kopírují tarify, že vlastně všechno tam je stejný a zjistil, že tam žádný kartel není, že všechno je v pohodě, že tam probíhá hospodářská soutěž a vůbec, no. To se taky přečtěte, já jsem o tom psal článek, rozebral jsem trošku ty argumenty, který UHOS uvedl a taky mi to nepřišlo úplně dobrý, no, ale to je zase něco jiného. No. Tak jsme pohejtili operátory a může mít. To je zase za dva týdny u dalšího hejtu. Příští týden nebudem hejtovat? Ne, já nevím, tak já jako minimálně nebudem hejtovat operátory, předpokládám, že jo. Takže jo, no. Snad teda. Tak to zase bude asi Windows 10. No, asi jo. No, máme jako pár novinek kolem Windows 10 teďka takových celkem zajímavých, takže... Jo, už tam zavedli ten timeline, že jo, odkládaný už asi 4x. No, ještě ho úplně nezavedli, ale už teda jako je to oficiální, že to nějak bude a mění ale společně s tím právě i nějak podmínky insiderského testování. Jo, a zavedli tam jako novou věc, že jo, ten nějaký ty sets, nebo ne, sets. Jak no, se jmenují to? No, ano, sets. Ty záložky v aplikacích, to není sets. Sets to bude, ano, jmenuje se to sets, je to další chystaná funkce, kterou už brzy si budeme moc osahat, aspoň někteří, a víceméně to bude takový panelový rozhraní pro všechny aplikace, no, takže budeš mít jedno okno a v tom budeš mít narvaný Word, nevím, Chrome třeba. Jsem zvědavý, jestli to do toho jarního sestavení nechají, nebo to potom odloží a bude to třeba až 2020 nebo 2019 nebo tak něco. No, ono právě jako s tím souvisí ty změny v tom testování, protože oni de facto zavádějí nový systém, kdy ty nemůžeš, nebo kdy ty nemáš zaručeno, že si ty novinky vyzkoušíš, protože je to AB testování, takže jenom některý lidi z těch insiderů to dostanou. A oni právě ty funkce už nebudou spojovat s jednotlivýma vydáníma, ale prostě budou je nechávat v tom testovacím okruhu tak dlouho, dokud nebudou vyladěný. A ve chvíli, kdy budou vyladěný, tak řeknou OK, dáme to do té nové verze Windowsu. Takže už nebudou dělat ty sliby tak jako předtím, zdá se. AB testování. Víš co? Víš, kdo má iniciály AB? No, vím, no. Tak za týden zdále. Co s tím chtěl říct? Jako? Nic. Dobře, no. Jenom, že tady zase to, jak ilumináti všechno řídí. No to ilumináti všechno, všechno souvisí se vším. A... Najděte si na YouTube Daniel Vávra Iluminát, nebo jak se to jmenuje. Hej, to je série videí, který absolutně nechápu, kdo vytváří a kde chodí na ty nápady, ale je to úplně perfektní. Na konci se dozvíte, spoiler alert, že Daniel Vávra není iluminát, ale je to strašně zábavný video. Počkej, Dan Vávra jako ten herní vývojář? Herní vývojář Dan Vávra, no. Ale je to jako série videí a v jednom z těch videí se dozvíte, kdo je iluminát. Takže nic vtipnějšího, jo. Divnějšího jste v životě neviděli. Fakt. Tak, asi děkuju za doporučení, podívám se na to. A... Podívej se na to, pak to můžeme rozebrat v příštím podcastu. To byl nějaký vtipný youtuber, na to jako nechci. Ne, to není youtuber a myslím, že to předčítá nějaký ten umělej hlas, že něco jako třeba, já nevím, Google text-to-speech. Text-to-speech, no. Jako syntezátor. No, ano, syntezátor řeči. Jo, tak jsme to teďka natáhli tady o 6 minut zbytečně úplně off-topicem. No, protože ty operátory si nic jiného nezaslouží, že jo? Jo. No, je to smutný. Je to smutný. Tak, za týden, čau. Jo, čau.